Bueno, pues baixamos un poquinho así a música que era de treixadura, en fin. Que nos gusta estar divertidos esta tarde, non sei por qué, pero hasta casi me poñería a bailar. Pero bueno, vamos ir a falar neste Sintres, pois vamos a falar con Xulio Couchil, que se atopa fora dos estudios alá na Asociación Cultural Saudade, aí en Barcelona, aí pola parte de Horta. Así que, Xulio, moi boas tardes. Boas tardes, Armando e compañía. Pois, xa ves, aquí estamos, pois hoxe, como lle dicía Xosé Lamela, estamos dos compoñentes do equipo que vai quedando. Sí. Bueno, pero bueno. Suficientes para que a cousa funcione ben. Bueno, espero que sí. Sí. A ver, contame, tamén está por aí María Xesús, preséntame. Ah, sí, tú querías que, o sea, que non é para falar comigo, é para falar co conferenciante, non? Coa profesora María Xesús Lama López, non? Que é a profesora da Universidade de Barcelona, que ven a facer unha conferencia extraordinaria, seguro que vai a ser, que vai alrededor da personaxe que este ano... homenaxeado, non? A letra galegas, que sí. Frigida Valverde. Exactamente. Pois, a ver, contame tú algo tamén. Porque... Hola, boas tardes. Moi boa tarde, María Jesús, boa tarde. A ver, que te conte, Xulio, aquí todo teñen montado por aquí. Bueno, empezamos por Xulio e despois contigo, con María Jesús, que a min gustame falar cas mulleres. A ver, carán. Dinos, a ver, que pregunta queres que te conteste? A ver como vai ser la conferencia, que é o que teño montado aí, en fin. Bueno, pues, máis, podes falar mellor María Jesús, que vai a ser a conferencianta, que ademais é unha profesora, como xa vou repetir, da universidade, e que ten preparada, pois, pues, eso, falará sobre a persona que este ano lle dedican a letras galegas, que é Frigida Valverde. Ah, bueno. Unha figura polémica, pero que en realidad ela ten moi ben preparada. Bueno, vai falar un ratiño dela, ben. Bueno, pois, a ver, contame algo desa figura dese home. No, vai falar María Xesús do que ela ten preparado. Bueno, pois, que me fale María Xesús. Moi boa tarde. Hola, boas tardes. Bueno, pois, sí, como di Xulio, Filgueira Valverde, que é a figura escollida pola Real Academia Galega este ano, sí, para dedicarlle a celebración das letras galegas, foi certamente un personaxe un pouquiño polémico este ano, sí, polas súas vinculacións así co réxime franquista e o seu perfil ideolóxico e tal. Exactamente. Pero o certo é que desde o punto de vista cultural e intelectual da cultura galega, pois sería unha figura que eu penso que é indiscutible, con os seus méritos, pola cantidade de aportacións que fixo en diferentes ámbitos os estudios da cultura galega e da realidade galega. Entón, bueno, a polémica é complicada. Por un lado, pois está a cuestión ideolóxica, por outro lado está o traballo dun intelectual, dun erudito, dun polígrafo que fixo unha aportación inxente realmente. Bueno, pois non sei, a polémica está aí e cada un ten que posicionarse, pero... Claro. Chus, pero a min o que me interesa é que nos digas que te parece a bueno, entraches aquí en Saudade, non a coñecías, e eso que dende o 2002 xa estás aquí en Barcelona, hai moito tempo que traballas na universidade. Bueno, que hai a primeira impresión desta entidade. Home, estou impresionada. Saudade é un centro espectacular. Aquí tedes un local e unha cantidade de xente, de actividade, que realmente dá gusto entrar aquí, Eu teño que recoñecer que levo aquí moito tempo e non viñen nunca por aquí porque teño compañeiros que están moito máis vinculados con este centro, e que entón pois cando había algún acto ou así sempre pois eran colaboradores habituais e tal, e a mí non me cadrou porque estou un pouco afastada desta zona de Barcelona, pero bueno, cadroume esta vez realmente, pois, por iso estou así tan impresionada que me parece esperemos que non sea a última. Seguro que continuaremos incomodándote un poquinho máis para que veñan máis. Eso espero. Atende, o teu traballo na universidade vincúlate tamén en certa maneira a outras entidades galegas ou non? Pois a ver, as entidades galegas recoñecen e chaman vos á universidade para que algo se faga. As entidades galegas chamades, non sabes? A veces. Chamades, non sabes, nos estamos encantados de acudir sempre que nos chamades, coa mellor disposición para interaccionar coa poboación galega de aquí. Claro que o que lle dá máis sentido o noso traballo tamén dentro da universidade. Pero tamén teño que decir que hai dúas vertentes no traballo desde a universidade. Por un lado está a interacción coa poboación, que é fundamental, pero por outro lado a nós tamén nos toca facer outro traballo que mellor non se pode facer desde outros ámbitos, que é poñer a cultura galega no seu sitio dentro do panorama académico e das investigacións e tal. Iso tamén nos absorbe un tempo bueno, e quizáis tamén estamos menos nas actividades sociais do que deberemos, non? Bueno, tamén iso leva parte de culpa ás propias entidades que non abren as súas portas para que a cultura yo moito saber de Galicia non chegue esa medida cultural que precisa, non? Pois, eu penso que en moitos aspectos sí que está presente nas entidades, é dicir, vos mantedes aquí actividades de música, de esas bibliotecas, nos centros, é dicir, que hai moitos aspectos que cubre isto. Entón, quizáis o traballo desde a universidade é un aspecto que é máis minoritario, é menos... claro, estaría moi ben que nós estamos encantados de que nos chamedes, estaría moi ben que nos chamedes moito máis, que nos deixedes discursear vos aí todo o que queirás. Antes había moito máis interacción. Cos cursos de galego, sí. Aí houve un cambio importante desde que se deixaron de facer os cursos de iniciación e perfeccionamento, e se convertiron en celgas, que son exames moito máis regulamentados, con esa, incluso tamén que cambiou a organización dos estudos dentro da universidade. Entón, pues os cursos que se convocan, decidimos convocalos en lugares concentrados para que a xente vaya a un lugar concreto. Por exemplo, agora hai a oferta na Escola de Idiomas e non vai moita xente, francamente. Né? Entón, nós non queríamos desde a universidade tampouco facerlle competencia a outros lugares onde se convocan esses cursos, e isto pois tivo o seu revés, que nos desvinculou un pouco de todo este ambiente das entidades, sí. Pero quizás as entidades tiñan un pouquiño de culpa por non chamar, por non isto, porque, por exemplo, agora Saudade conta contigo para unha conferencia, podían contar outras entidades, por exemplo, que non veña, que non teña que vir un señor, pois o mellor desde Galicia, que non quero dicir que non veña. Tamén saben que veñan, claro. Por eso, pero eu diría que viñera, pero que tuvera ao lado pois unha persoa como ti, neste caso, para que se vira que aquí tamén se traballa por a cultura galega. Sí. As veces as cousas funcionan máis se hai relacións máis persoais, non? Sí. E o mellor as entidades, os presidentes das entidades e tal pensan menos na universidade como tal, que deberán pensar, porque nós, a todo o que nos chaman, estamos encantadísimos de interaccionar. Pero se non hai así o vínculo persoal, pois sí. Non. Agora, por exemplo, quizáis podemos decir para o acto das federacións, informannos as nosas relacións persoais, pero estaría fenomenal que a federación tivese presente, que hai claro. Que enviar unha comunicación á universidade para informar de que día é, de que nos informamos os nosos alumnos, etcétera, sabes, sí, cousas sí. Así que bueno, que temos que mellorar polas dúas bandas. Sí, sí. Armando, dime. Temos que cortar, porque vai a comenzar a conferencia e entón a outro momento, se temos o contacto home, xa sabes, outro punto... noutro momento vamos a estorbala. Vale. Para que nos conte cousas. Bueno, pois que teñáis moito éxito. Vale. E deixamos precisamente a Chus. Eso. Moitas gracias por chamar. Nada, hombre. Para eso estamos aquí. Hasta logo. Hasta logo, unha aperta. Hasta logo. Bueno, pois escoitamos un pouquiño de música. Escoitamos un pouquiño de música e entón, pois, continuamos adiante. Pero antes, vamos dar unha voltiña por aí.